Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Seyyidina ve senedina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan. فَإِنَّ اَفْتَلَ الْكِتَابِ كِتَابُ اللّٰهِ وَاَفْتَلَ الْهَدِي هَدْيُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْاُمُورِ مُهْتَسَاتِهَا وَكُلَّ مُهْتَسٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ وَسَاهِبَهَا فِي النَّارِ وَبِالسَّنَدِ الْمُتَّصِلِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّن مَّالٍ وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلَّا اِزَّنْ وَمَا تَوَادَعَ اَهَدٌ لِلّٰهِ اِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهِ Sadaka Resulullah fî mâ kal, ev kemâ kal. Çok aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah ibadetlerinizi kabul eylesin. Dualarınızı reva eylesin. Şurada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek hadisi şeriflerinden bir demet size takdim edeceğiz. Bu hadisi şeriflerin izahına geçmeden önce evvela Efendimiz Muhammed Mustafa hazretlerinin ruhu pak için, sonra onun cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhları için, bilhassa ümmeti Muhammed'in mürşit ve mürebbileri Sadat ve Meşayih-i Turku Aliye'mizin ruhları için, Ebu Bekir Sıddık ve Ali Mürteza'dan müteselsilen bize kadar gelmiş olan silsilemizle mensup sadatımızın, hülefasının, müritlerinin, mühiplerinin, müntesiplerinin, tabilerinin ruhları için, sair enbiya ve mürselinin ve cümle evliya Allah'ın ruhları için, bilhassa eserin müellifi hocamızın hocası Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin Efendi Hazretlerinin ruhu için, hocamız Muhammed Zahid-i Bursavi'nin ruhu için, uzaktan ve yakından bu hadis-i şerifleri dinlemeye şu mescide gelmiş olan, siz kardeşlerimizin ahirete intikal edilmiş olan, bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhları için. Biz yaşayan Müslümanların da Mevlamızın rızasına uygun ömür sürüp, salih ameller işleyip, onun huzuruna sevdiği ve razı olduğu bir kul olarak varmamıza vesile olması için, buyurun bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup, ruhlarına hediye eyleyip, ondan sonra başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İlk hadisi şerif, geçen hafta en sonda kısaca anlattığımız hadisi şeriftir. Bir cümlesini anlatmış, öbür cümlelerini izah edemeden kapatmıştık dersi. O hadisi tamamen size nakledelim şimdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten, İbn-i Hibban'ın, Ahmed İbn-i Hanbel'in, Tirmizi'nin, Müslim'in rivayet ettiği bir hadis-i şeriftir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş: Ma nakasat sadakatün min malin. Sadaka vermekle, zekat vermekle mal noksanlaşmaz. O sadaka o malı noksanlaştırmaz. İçinden ayrılık veriliyor diye azalmaz o mal. Başka rivayetler hatırlıyorum. Bu manayı Resulullah Efendimiz yemin ederek söylüyor bir de. Vellezî nefsî biyedihî. Şu canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki azalmaz diye söylüyor. Yeminle söylüyor. Onun için şu fani dünyada Müslüman kardeşlerim, sevginizi ispat edin. Aşık-ı sadık olduğunuz belli olsun. Sevdiğiniz şeyleri Allah yolunda harcamaya alışın bakalım. Biraz öyle el sıkılığıyla olmaz. Cömertlik olacak ki İslam'ın işleri yürüsün, Müslümanların fakirleri faydalansın, İslami hizmetler yürüsün, cihat olsun, hayırlar olsun. Ecdadımız harcadılar, onlar yaptılar. Bak bu cami İskender Paşa yaptırmış. Ruhu şad olsun. Yanında yatanların da, civarda yatanların da. Oturuyoruz, şimdi istifade ediyoruz, hadis okuyoruz. Yağmurdan, soğuktan korunuyoruz. Onlar yapmışlar, biz de kendimizden sonraya bırakalım. Biz burada ibadet ettikçe İskender Paşa'nın ruhuna sevap yazılıyor. Bizim yaptığımız ibadetlerin sevabı ona yazılıyor. O kubbeli cami yaptırmış mübarek kesme taştan, avlusuyla şeyiyle, arkasında Sibyan Mektebi varmış. Biz kenarını bir düzeltemedik daha. Şu alt tarafını düzeltelim de camimize katalım dedik. Şu yan tarafta külüstür evler var. Gelmiş yamanmış şeye. Camiye yamanmış. Diyorum ki ecdadımızın eseri tertemiz, mükemmel bir tarzda olsun. Buradan öbür uca kadar bunu muntazam bir cami yapalım. Mimari bakımlar, estetik bakımlar gayet güzel bir şey olsun. Hanımlar da gelsin orada namaz kılsın. Hanımlar da bizim şu dersimizi, hadis dersini orada dinlesinler. Orada Kur'an okusunlar, öğrensinler. Buraya yardım eden kardeşlerimizin de defteri amaline orada hayırlar yapıldıkça yazılsın sevaplar. İşte Ramazan geliyor. Şimdi biz bak kardeşlerimizin yarısı ayakta. Allah ecirlerini çok eylesin. Yarısı ayakta, oturamıyorlar. Oturanlar rahat mı? Oturanlar da tek dizi üstünde oturuyor. Onların da sıkıntısı var. Geniş olsa daha iyi olacak. Bunlar hep hayırlı olur. Bizim Allah şifa versin. Biraz ayağına felç isabet etmiş Ali Yakup hocamız var. Allah selamet versin. Mert, dobra dobra bir alim insan. Allah cümlemizin hastalarına şifalar ihsan eylesin. Bağdat'ta diyor, bana birisi geldi diyor. Hocam diyor, ben zikri nasıl yapayım diye sordu diyor. Zikri cehri mi yapayım, zikri hafi mi yapayım? Yani yüksek sesle mi Allah Allah Allah Allah diyeyim, yoksa kalbimden mi sessiz sessiz, yoksa yavaş yavaş mı, nasıl söyleyeyim? O da şakacı bir insan ama doğru, dobra dobra. Yani sözünü esirgemez karşısındakine. Sen demiş böyle zikir yapacaksın. Yani para verirken insan elini böyle yapar ya, al 1, 2, 3, 4. Sen böyle zikir yapacaksın demiş. Diyor adam, diyor çünkü biraz zengin ama hayır yapmıyor diyor. Onun için sen böyle zikir yapacaksın demiş. Herkes böyle yapar, tesbihi alır eline, sen böyle yapacaksın. Onun için her makama göre söz var. Her insana göre tedavinin şekli başka türlü. Sen o cimriliğini yen de Allah'a halis kul olduğun belli olsun. O fakir o fakirliğine sabretsin ki Allah'a halis kul olduğu belli olsun. Herkesin durumuna göre, dağına göre kar. Onun için şu fani dünya geldik geçiyoruz. Ben daha bilmiyorum yolun ortasında mıyım, sonunda mıyım ama benim bile burnumda tütmeye başladı, kokuları gelmeye başladı. Hayatın sonu ne zaman gelecek bilmiyoruz. Bir şeyler yapıp öyle gidelim. Arkamızda bir eser kalsın. Garaz nakşist kezma bazmanet ki hestira ne mi bimlen bakayı. Öyle diyor Gülistan'ın sahibi Şeyh Sadi. Bu eseri neden yazdım? Maksat bir nakış bırakmak geride. Bizden geride kalsın bir nakış. İşte bu da benim nakşım diye. Çünkü varlığı bakalı görmüyorum diyor. Varlığın bakası yok. Gelip geçeceğiz. Bizim de mezar taşımızın başında bir gün gelip Fatiha diyecekler. Derlerse ne mutlu. Torunlarımız, çocuklarımız dua ederse, kardeşlerimiz, geride kalanlarımız ne mutlu. Demezlerse bu camiler dedirtir. Bu hayırlar dedirtir. Bir köprü yaparsın. Üstünden insanlar geçtikçe isterse demesinler. İstifade edildikçe hayır gelir. Onun için kardeşlerim cömert olalım biraz. Hocam benim param yok. Olabilir. Üç çeşit cömertlik sayıyor hocalarımız. Bir, mal cömertliği. Malın varsa malından verirsin. Sana geriye kalanı yetiyor zaten. Aç açık kalmıyorsun. Verirsin. Öyle bir hayır olur. Ben de vereceğim. Sen de vereceksin. Yani 100 lirası olan 1 lirasını verir. 100 bin lirası olan herkes kendine göre biraz versin, vermeye alışsın. İki, ten cömertliği. İkincisi ten cömertliği. Ten ne demek? Beden. Senin paran yok ama sen de hizmete koş. Hizmet eyle. Sokaklarımız perişan, çamur, kaldırımlar bozuk, efendim pis, pasaklı. Yakışır mı Müslümana? Bizim İstanbul'un hududuna girdin mi burası Müslüman şehri belli olmalı. Ben Münih'i de gördüm ama İstanbul'un hali başka demeli insan. Girdi mi? Evet, Berlin'i gördüm, Bremen'i gördüm ama İstanbul'un sokağına süt dökülse yalarsın denmeli. Nerede? Toz, toprak, çamur, pislik, pasaklık olmaz. Tertemiz olacak. Her şeyimiz muntazam olacak. Peygamber Efendimiz niye safların arasına girip de sen geriye çekil, sen göğsünü geriye şey yap, sen öne gel diye düzeltirdi? İntizama alışalım diye. Şekil ruha tesir eder. Şekil muntazam olunca ruh da intizama girer diye. Bunlara alışacağız, öğreneceğiz. Yani şimdiye kadar yapmadıysak yapacağız. Peygamber Efendimiz demiyor mu? İmatetül eza anit tarik sadakatin. Yoldan Müslümanlara gelen geçene zarar veren bir şeyi kenara atmak, o da sadaka demiyor mu? Diyor. Böyle hadis-i şerif var. Diyor. Demek ki sadaka parayla olmuyormuş. El kelimetü tayyibetü sadakatün buyurmuyor mu? Tatlı bir söz de sadakadır. Dilinde mi yok? Canım kardeşim nasılsın? Çoktandır görmedim, özledim seni diyiversen, boynuna sarılıyorsan, birkaç tatlı söz söyleyiversen, gönlü hoş olsa adamın, o da sadaka. Yani parası yoksa insanın, demek ten cömertliği de var. Hizmetini koyarsın ortaya, sen de bir hayırlı bir şey yaparsın. Hocamızın kabrine gidiyorum, bakıyorum Allah Allah, kalkmak istemiyor insan. Çiçekler, mermerleri arkadaşlarımız şevk ile silmişler, tertemiz pırıl pırıl, hoşuna gidiyor insan. Civardaki kabirler de tertemiz olmuş. Eğri mezar taşlarını düzeltmişler, şahidesini kaldırmışlar, kenarına taş sokmuşlar. İntizam, sevgiden doğan şeyler. Sevmek güzel şey. İnsan sevdi mi çok tatlı bir şey bu. Bu sevmeyi öğrenmemiz lazım. Taşları çatıyoruz, birbirimize homur homur homurdanıyoruz. Olmaz ki. Sevmeyi öğreneceğiz. Evet, ten cömertliği. Üçüncüsü, can cömertliği. Can cömertliği. Verebiliyor musun canı? Allah yolunda verebiliyor musun? İşte o da can cömertliği. Onu da yapmışlar, yapanlar. Canı canan dilemiş, vermemiş olmaz, vermemek olmaz. Ey dil! Ne niza eyleyelim, o ne senindir ne benim. Ne güzel söylemiş şair. Kendi gönlüne hitap ediyor. Diyor ki, ey gönül, bırak kavgayı, çekişmeyi benimle. Canı canan istemiş, vereceğiz. Ne kavga ediyorsun benimle, ne çekişip duruyorsun? Bu can ne senin ne benim diyor. Sahibi istiyor. Canı canan dilemiş, vermemek olmaz ey dil. Ne niza eyleyelim, ol ne senindir ne benim. Güzel, zarif bir şey. Bir, hadis-i şerifin birinci cümlesi tamamlandı. Geçen hafta da okumuştuk bunu. Mâ nakasat sadakatun min malin. Sadaka maldan bir şey azaltmaz. Sadaka verilen mal azalmaz. Evet gider. Bu taraftan gider ama Allah öbür taraftan gür daha fazla gönderir. Şaşar kalırsın. En aşağı 10 misli gönderir. Göreceğim bakalım Ramazan'da ne olacak? Kadınlara biz namaz kılacak yeri yapabiliyor muyuz, yapamıyor muyuz? O zaman anlayacağım cemaatimizi. Bu caminin, ben kendim istemiyorum. Bu caminin kadınların namaz kılacağı yerini güzel, rahat bir yere yapabilecek misiniz bakalım? O zaman göreceğiz. Bu hadisi şerifi duyduğunuzu o zaman anlayacağız. Bakalım duymuş musunuz yoksa duymamış mısınız? İkincisi, öyle yani söz... Bu hadisleri neden okuyoruz arkadaşlar? Amel edelim diye. Amel edelim diye. Eyleme geçelim, iş yapalım diye. Yani yoksa tamam Peygamber Efendimiz pek güzel buyurmuş, ondan sonra uyuyalım diye değil ki, tatbik edelim diye. Eğer bir insan evinin önünü süpürmek hadisi şerifte zikredilmiş diye duymuşsa süpürmeli. O zaman süpürmeli. Efendim böyle dedi, Peygamber Efendim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana böyle söyledi. Al eline süpür. Temiz olsun sokağın. İki. Ma zâdallâhu abden bi affin illâ izze. Allah bir kulun affetmesini arttırırsa, affetmek suretiyle onu şey yaparsa, affedici bir insan durumuna sokarsa, izzetini arttırır onu. Affını arttırmak ne manaya gelir? Başka bir manaya gelmez. İzzetini arttırmak manasına gelir. Yani affedici olduğun bir insan, merak etme, şanına noksan gelmez, küçülmez. Affettikçe yükselir, aziz olur, kıymetli olur, izzetli, şerefli, haysiyetli insan olur. Onun için affedici olacağız. Ama hocam filanca arkadaş bana şöyle söylemiş, böyle söylemiş, şöyle kedili gibi. Affet ya, Peygamber Efendimiz işte affettin mi izzetin artar diyor. Arif Nihat Asya diye bir şair var. Meşhur böyle şiirleri olan bir kimse. Allah rahmet eylesin. Kendisiyle zaman zaman konuştuğumuz da olmuştu. Bir şiir yazmış. Diyor ki, Affu Umumi diye bir şiir yazmış. Şunu affettim, bunu affettim, şunu affettim, bunu affettim. Azrail'i bile affettim diyor. Yani arkasından melek olduğuna güçlükle inandığım Azrail'i de affettim. Tabii melek deyince insana hep böyle güzel şeyler yapan geliyor ama Allah'ın vazifeli varlığı la ya'sun Allah'a ma emerahum ve yef'alune ma yu'merun. Melekler Allah'a asi gelmezler. Bizim gibi edepsiz değil onlar. Allah ne emretmişse onu yaparlar. Yap, yaparlar. Yık, yıkarlar. Emir neyse öyle yaparlar. Azrail de Allah'ın bir meleği, vazifeli. Can al diyor. Allah can almaya vazifeli kılmış. Can alıyor. Onu da affettim diyor. Yani sen benim canıma ne kıyıyorsun, ne dokunuyorsun diye onu da affetmiş. Affı umumi diye bir şiir yazmış. Biz de affı umumi çıkartalım, affedelim birbirimizi. Allah kusurlarımızı düzeltmeyi de nasip etsin. Kardeşlerimizi affetmeyi de nasip etsin. Bir kimse sana karşı bir kusur işlerse 70 tane bahane uydur aklından. Herhalde şundan yapmıştır. Yok o manaya değildir. İyi niyetle yapmıştır. Kötü niyetle değildir. 70 tane bahane uydur. Hala için razı olmuyorsa bu sefer lafı kendine döndür. Ne katı kalpli adamsın, ne ikna olmaz adamsın, ne mazeret kabul etmez adamsın. 70 tane mazerete hala ıh diyorsun, hala kabul etmiyorsun diye kendini ayıpla diyor bir büyük. Onun için affedici olalım. Bu da ikinci cümle. Ve ma tevada'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Bir kimse Allah rızası için tevazu etmez, ancak Allah onu yükseltir. Yani Türkçe söyleyecek olursak, bir kimse Allah rızası için tevazu gösterirse, Allah onu mütevazı oldu diye alçaltmaz, yükseltir. Yüksek insan olur. Onun için tevazu gösterelim. Mütevazı olalım. Benim mevkim var, benim rütbem var, benim makamım var, benim param var, benim şanım var, benim şerefim var, benim şerefim. Hepsini Allah veriyor. Ne var yani? Sonra var diyorsun ama o senin sözün. Bir de bakalım karşıdaki adam seni nasıl değerlendiriyor. Onun için en uygun olanı kendisini hor bilmek. Şöyle bir kalabalıkta otururken insan o kalabalığın içinde en hor kendisini bilecek. En hor, en hakir kendisini bilecek. Dervişlik bu. Benden aşağısı yok diyecek. En aşağısı benim. Şu kardeş cahil ama olsun, cahil ama onun kalbi temiz. Filanca zengin. Zengin ama benden daha çok hayır yapıyor. Hepsine bir kulp takacak, hepsini daha üstün görecek, kendisini en aşağı görecek. Tevazu edecek. Tevazu edince Allah yükseltir. Allah bize böyle güzel huylar nasip etsin. Tarikat tasavvuf dediğimiz ne? Havuk, cübbe, hırka, zembil, seccade, koca tesbih. Hayır, hayır, hayır. Tarikat tasavvuf dediğimiz güzel huy. Olgunluk. Marifetullah, muhabbetullah, ahlak-ı hamide, tezkiye edilmiş güzel bir nefis, ruh sahibi olmak. Bu, biz birbirimizle güzel geçinemedikten sonra, huyumuz güzel olmadıktan sonra, birbirimizin yakasını dürüp toparlayıp yumruk vurduktan sonra olmaz ki. Olmaz ki yani, bu şeyle değil ki, tesbihin adediyle değil ki, o tesbihin adedi tesir etsin diye çekiyoruz onu da. Allah dememiz, la ilahe illallah dememiz, onları dedikçe içimiz paklaşsın diye. Olmazsa, içimizde bir düzelme olmazsa demek ki bir kusurumuz var diyeceğiz. Bir hatamız var diyeceğiz. Olgunlaşacağız. Hanımlarımız hepsi bizden şikayetçi. Olmaz. Hanımdan iyi diploma almazsa insan, bonservis almazsa iyi derviş olamaz. Hocamız derdi ki, bir kadını idare edemeyen erkeğe ben erkek mi derim der. Kadının gönlünü alacaksın. Onun da şeyi var. Akşam eve geç geldim, bağırıyor. Tatlı birkaç söz söylersin, bir hediye götürürsün filan. Neyse. Yani onun da bir kalbi olduğunu düşünüp onu da hesaba koyacaksın. Komşuya da öyle, falancaya da öyle, filancaya da öyle. Yani bizden yaka silkmeyecek hale. Hocam ben kendimi iyi sanıyorum. Ama iyi sanıyorsun ama ötekiler öyle demiyor ki. Sen kendini iyi sanıyorsun, kendine bir çalım veriyorsun, bir kurum satıyorsun, bir şey sanıyorsun kendini. Ama bak, herkes şikayetçi senden. Demek ki iyi derviş olamadın. Olmamış yani. Bir daha hadis-i şerifi toparlayalım. İzahlarla biraz genişledi. Sadaka maldan azaltmaz. Sadakanın manasını söylemiştim. Geçen hafta sadaka iki manaya gelir. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şerifte. Bir zekat manasına gelir, bir de bağış. Böyle başka sebeplerle Allah tarafından ecir kazanmak için verilen paraya da sadaka ederler. Ama zekat manasına da gelir. Zekat da sadaka da malı azaltmaz. Verdin mi Allah daha çok verir. İkinci cümlesi, Allah bir kulu affetmek yönünden çok affedici ederse izzetini çok eder, aziz eder, kıymetli kul eder. Hani aziz olasın, berhurdar olasın evladım derdi ya dedelerimiz elini öptüğümüz zaman, aziz olmak kıymetli, itibarlı bir insan olmak demek. Allah affedici insanı itibarlı, yüksek manevi, maddi makamı yüksek insan yapar. Bir insan Allah rızası için tevazu ederse, mütevazı olursa, alçak gönüllülük yaparsa Allah onu yükseltir. O alçak gönüllülük yapar, boyun büker, estağfurullah der, Allah onu yükseltir. Ben nice bakanlar bilirim. Böyle kapının eşine diz çöküp otururdu. Ne güzel. Hiç ben bakanım demiyor. Bindiği arabanın ön camını silerdi. Hac yolculuğunda. Demek ki Allah tevazu gösterince iyi olur yani. Allah cümlemize bu güzel fiilleri nasip etsin. Amin. Diğer hadis-i şerife geçelim. Ma hazihil kütüb elleti yebluguni enneküm tektubuneha. E kitabun ma'a kitabillah. Yuşikü en yagdaballahu li kitabihi fe yusri aleyhi leylen harfen illa zehebe bihi men eradallahu bihi hayran ebka fi kalbihi la ilahe illallah. Bu hadis-i şerif ashab-ı kiramdan bazı kimseler ehli kitaptan duydukları, daha önceki insanlardan, daha önce kendilerine kitap verilmiş ümmetler var ya, Hristiyanlar, Yahudiler, onlardan bazılarından bazı bilgileri yazmaya başlamışlar. Şimdi Musa aleyhisselam şöyle dedi, İsa aleyhisselam böyle dedi filan gibi böyle şeyleri yazmaya başlayınca Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifi buyurmuş. Diyor ki, e kitabun ma hazihi kütübülleti yebluguni enneküm tektubuneha. Nedir şu yazdığınızı duyduğum kitaplar, yazılar? Ne oluyor? Bu yazdığınız kitaplar ne oluyor? Bana geldi ki siz böyle şeyler yazıyormuşsunuz. Bu ne oluyor diye azarlama yoluyla soruyor Peygamber Efendimiz. Yani yazmayın demek istiyor. Nedir bu yazdığınız yazılar, kitaplar? E kitabun me'a kitabillah. Allah'ın Kur'an'ı yanında bir kitap daha mı, bir yazı daha mı yazmak istiyorsunuz? Yüşikü en yagdiballahu li kitabihi. Bu hususta Allah kendi kitabının yanına bir başka kitap böyle yazmanız dolayısıyla mümkündür ki gazap eder. Allah gazap eder ve bir gecede onu kaldırır Kur'an-ı Kerim'ini. Fela yetrükü fi varakihi vela kalbim minhu harfen. Yazısında bir şey kalmaz, sayfasında bir şey kalmaz. Allah bir gecede götürür o şeyi ve bir harf kalmaz, hepsini götürür, yazısı kalmaz ve kendisinde hayır murad ettiği kimselerin kalbinde la ilahe illallah sözünü bırakıverir. Şimdi Peygamber Efendimiz'in zamanında Peygamber Efendimiz hadislerini bile yazdırmaya izin vermedi bir ara. Kendi ağzından çıkan mübarek sözlerini, hadislerini bile bir ara yazdırmadı. Neden? Kur'an nedir? İyice bilinsin. Sadece Kur'an-ı Kerim'in ayetleri yazılsın. Onu insanlar anlasınlar, öğrensinler diye bir müddet benden başka bir şey yazmayın dedi. Sadece vahiy olarak Kur'an-ı Kerim diye size vahiy indiği zaman söylediğim şeyleri yazın, başka şey yazmayın dedi, yasakladı. Bir müddet böyle sadece Kur'an-ı Kerim yazdılar. Sonra Peygamber Efendimiz ashabı içinde dini öğretiyor, ayetleri açıklıyor. İyice yerleştikten sonra dinimizin ahkamı, Kur'an nedir, Peygamber Efendimiz'in açıklamaları nedir, hadisler nedir, iyice şey yaptıktan sonra ben sizi bir ara hadislerimi yazmayın demiştim ama şimdi yazarsınız diye sonradan müsaade etti. Onun için ashab-ı kiramdan sonra o şeyleri yazmaya başladılar. Yani hadisleri yazmaya başladılar. Onlardan bize hadisler intikal etti. Onlardan ötekilere intikal etti. Hem yazı ile hem rivayet olarak intikal etti. Sonra büyük hadis alimleri onları topladılar. Bize kadar böylece şu gördüğünüz kitaplar halinde geldi. Kendi hadisine bile yani bir ara yazma müsaadesi vermedi Efendimiz. Sonra şey yaptı. Bir de kalkar da insan Tevrat'ta şöyle denmiş, İncil'de böyle denmiş diye şeyler yazarsa ne olur? O zaman zaten Arap cemiyeti henüz ilim çok yaygın değil. Yazıyı bilen insanlar az. Kur'an ayetleri, İncil ayetlerine, Tevrat ayetlerine karışır. Eğri doğru bilinmez. Onun için yasaklamış. Nedir bu böyle yazdığınızı duyduğum yazılar diye yasaklamış. Böyle yaparsanız Allah bir gün Kur'an-ı Kerim'in yapraklarından yazılarını alır götürür, bir şey kalmaz. Sadece hayır murad ettiği insanların kalbinde La İlahe İllallah kelimesinin manası kalır buyurmuş. Kıyamette de böyle olacak. Yani kıyamet değil, affedersiniz. Ahir zamanda da böyle olacak. Ahir zamanda La yebka minel Kur'ani illa resmuhu. Kur'an-ı Kerim'den sadece yazısı kalacak. Ne demek? Hadis-i şerifte böyle diyor Peygamber Efendimiz. Ne demek? Kur'an-ı Kerim'den sadece yazısı kalacak. İçindeki bilgilere insanlar itibar etmeyecek. Emirlerini tutmayacak. Yasaklarından kaçmayacak. Kur'an-ı Kerim'de yazısı kalacak. وَلَا يَبْقَى مِنَ الْاِسْلَامِ اِلَّ اسْمُهُ İslam'dan da sadece bir at kalacak. Sen nesin Müslümanım? Nereden belli? Nereden belli? Giyinişin Alman gibi. Tavrın İngiliz gibi. Zevkin Amerikan gibi. Senin neren Müslüman gibi? Hiçbir şey. Ne saçı benzer, ne sakalı benzer, ne bıyığı benzer, ne kıyafeti benzer, ne yemek yemesi benzer, ne davranışı benzer, ne dünyaya aldırıp aldırmaması benzer. Ne hiçbir şeyi benzemez. Nereden Müslümanlığı? Müslümanlığın adı kaldı. Öyle olacak bir zaman. Elhamdülillah. İnşallah şimdi değildir. Çünkü daha şimdi halis muhlis böyle İslam'a bağlı, Kur'an-ı Kerim'e gönül vermiş, hadis-i şerife gönül vermiş, nice has halis kimseler var. Allah adetlerini arttırsın. Biz iyi olursak bu zaman uzağa gider. Biz kötü olursak yaklaşır, başımıza kopar. Evet. O zaman Kur'an-ı Kerim'in sayfalarından o şeyler gidecek, ayetler gidecek, açacaklar ve boş sayfalar bulacaklar diye bize büyüklerimiz anlatırlardı. Yaşlı büyüklerimiz anlatırlardı. Kıyamet alametlerinden birisi olarak Kur'an-ı Kerim'in içi gidecek diye. Onu da burada açıklamış. Ma nakadda kavmunil ahde kattu illa kanel katlu beynehum. Ve la zaharatil fahişetü fi kavmin kattu illa sallatallahu aleyhimul mevte. Ve la mena'a kavmuniz zekate illa habesallahu anhumul matar. Bu hadis-i şerif de bir cemiyetin başına gelen belaların nelerden geldiğini anlatıyor. Şimdi dikkatle dinleyelim. Ne buyurmuş Peygamber Efendimiz? Ma nakadat kavminil ahde il kattu illa kanel katlu beynehum. Bir kavim, topluluk, ümmet, grup, millet ahdini bozarsa, naks ederse, bozarsa, yani verdiği ahdi tutmazsa, emanı yerine getirmezse, sözünde durmazsa, böyle yaparsa mutlaka aralarında katil artar. İlla kânel katsu beynehum. Aralarında öldürmece fazlalaşır, katillik fazlalaşır. Ahit bozmaktan. Sözlere riayet olunmamaktan. İkincisi, bir kavmin içinde fuhşiyat zahir olursa, muhakkak ki Allah onlara ölümü musallat eder. Yani çok ölüm olur. Salgın halinde ölümler olur. وَلَا مَنَعَ قَوْمِنِ الزَّكَاتَ اِلَّا هَبَسَ اللّٰهُ عَنْهُمُ الْمَطَرِ Bir kavim zekatı men ederse, vermezse, tutarsa yani, zekatı icra etmezse, Allah da onlardan yağmuru esirger. Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor. Demek ki manevi bakımdan bir topluluğun başına gelen sıkıntılar, felaketler aslında Allah'ın haramlarını işlemekten, emirlerini tutmamaktan oluyormuş. Hayır, bereket nereden olur? Hayır ve bereket de Allah'a itaat etmekten olur. Allah'ın buyruğu tutulursa, emri tutulursa Allah-u Teala Hazretleri oraya hayır verir, bereket verir, lütfeder, ihsan eder, yardım eder, iyi olur. Allah'ın emirleri tutulmazsa felaketler üstüne felaketler yağar. Sözlerde durulmadığı zaman adam öldürmece çoğalır. Efendim fuhşiyat çoğaldığı zaman efendim ölüm salgınlar yaygınlaşır. Zekat verilmediği zaman da Allah yağmur yağdırmaz, kıtlık verir. Hayvanlar, insanlar ölür kalır. Ma yuhricu raculun şey'en mine sadakati hatta yefukke anha lahyey seb'ine şeytanen. Bu hadisi şerifi şöyle gülerek dinleyin, kulak verin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi şerifi Ahmed İbni Hanbel'de, Nese'i'de, Müstedrek'te ve daha başka kaynaklarda zikredilmiş Ebu Zerri Gıfari Hazretlerinden bir hadisi şerif. Diyor ki Peygamber Efendimiz مَا يُخْرِجُ رَجُلُنْ شَيْءًا مِنَ السَّدَقَةِ. Bir adam sadaka cinsinden bir şeyi malından çıkartıp ayırır. Ayırır ama nasıl ayırır? Hatta yufukka anha lahyey seb'ine şeytanen. 70 tane şeytanın çenesinden kurtulduktan sonra şey yapar. 70 tane şeytanın çenesinden kurtulduktan sonra ancak ayırabilir o sadakayı, o hayırı, o zekatı. Şimdi bunun manasını açıklayalım. Burada bir kelime var. Lahyey. Lahyey kelimesi. Onu ilk önce açıklayayım. Çünkü şerhte de yok izahı. Ramuzül Ehadis'in kenarına yazılmış notlarda da başka türlü şeyler yazılmış. O açıklamayı Arapça bilen kardeşlerime yapmam lazım. Lahye, lahyeyni insanın ağzının iki tarafına derler. Yani üst dudağına, alt dudağına. Bıyık biten, sakal biten yerine derler. Başka hadisi şerifte de geçiyor. Siz bana diyor, iki şeyi garanti ederseniz ben de size cenneti garanti ederim diyor Peygamber Efendimiz. Şu iki lahyeyninizin arasına, yani iki dudağınızın arasına hakim olursanız, iki bacağınızın arasına hakim olursanız ben de size cenneti garanti ederim diyor. İki dudağın arasına hakim olmaktan muradı ne Resulullah Efendimizin? Dilini tut. Edepsizlik etme. Yalan söyleme. Gıybet dedikodu etme. Efendim laf getirip götürme. İnsanları kırıcı sözler söyleme. Küfretme. Bağırma, çağırma demek. İki ayağın arasından murat nedir? O da namusunu muhafaza et, edebini takın, efendim, pak damen, temiz Müslüman ol, yani zina ve vesaire tarafına kayma demek oluyor. O hadisten de bildiğimiz kelime burada karşımıza çıkıyor. Lahyey muzaf, seb'in muzafun ile, lahyey seb'ine şeytanın. 70 tane şeytanın iki dudağının, dudağından kurtulmadıkça o sadakayı veremez. Ne demek? Demek ki 70 tane şeytan yahu verme bu sadakayı. Ayırma şu sadakayı. Şu hayrı yapma, etme, eyleme. Fakir olursun, çoluk çocuğun aç kalır, açık kalır. Cebinde bir şey kalmayacak, cüzdanın boşalıyor, ne yapıyorsun diye. Demek ki bir sürü edepsizlik edecekler. Bir sürü vesvese verecekler insana. İnsan zorlukla öyle ayırılacak. Öyle ayırılmış. Yani öyle buyuruyor. Bir adam sadakadan bir şey çıkartmaz. 70 tane şeytanın iki dudağından sıyırıp çıkartır ancak. Başka türlü çıkartmaz. Yani arkadaşlarım demek istiyor ki Peygamber Efendimiz şeytan insana musallat olur. Hayırları yaptırmamak ister. Bir hayırı yapmak isteyin kaç tane bahane sıralar önünüze. Ben hatırlarım bundan senelerce önce arkadaşlar dediler ki Kur'an okuyalım. Kur'an-ı Kerim'in manasını öğrenelim. Aldık tefsiri Kurtubi'yi koltuğumuzun altına her pazar okuyoruz. İkindiden sonra hocamız burada sağ dersi hocamız yapıyor. Ben de Kurtubi tefsirinden bir şeyler okuyorum orada. Şimdi pazar günü oldu mu artık alıştım. Bakalım şeytan ne bahaneler çıkartacak. Öyle bahaneler sergiliyor ki çarşamba pazarında yoktur yani. Öyle bahaneler sıralıyor, sergiliyor. Misafir gelecek, filanca olacak, şu olacak, bu olacak, midem ağrır, başım ağrır. Hep bahane. Maksat o hayrı yapmayacak insan. Yaptırmamak için böyle çeşitli şekillerde maniler çıkartıyor. Şeytan böyle yapar. Şeytanın işi nedir? Mesleği ne? Şeytanın işi, mesleği bizi kandırmak arkadaşlar. Allah-u Teala Hazretleri bunu bildiriyor bize. Diyor ki inne şeytane lekum aduvun fettehizuhu aduvva. Şeytan sizin düşmanınız. Siz de onun düşman belleyin. O size dost değil ki. İşi gücü sizin ayağınızı kaydırmak. Yoldan sapıtmaya çalışmak. Neden? Cehennemde arkadaş arıyor kendisine. Atılacak ya kendisi cehenneme, kibir yaptı. Hazreti Adem'e secde etmedi. Allah'a asi geldi. Cehenneme gidecek ya. Arkadaş arıyor yanına. Gel de beraber gidelim diye. Onun için aklımızı başımızı toplayacağız. İçimizden gelen sesi şöyle bir kontrol edeceğiz. Başımızı sallayacağız. Senin melun seni. Ben senin dediğini yapmam. Ben bu hayrı yapacağım diyeceğiz. Bu mücadeleye alışmamız lazım. İçimizden gelen sesleri kontrol edelim. Böyle yaptım. Niye yaptım? Aşka geldim. Karşımdaki arkadaşın ensesine bir tokat patlattım. Niye? İçimden öyle geldi. Ya içimden şeytan şey yapmış. Şeytan söylemiş işte. Anlayamadın mı? Şeytan öyle der. İzkar edil insani küfür. Şeytanın bir kötü huyu da şudur ki insana der ki kafir ol. İzkar edil insani küfür. Kafir ol. Küfret. Allah'a asi gel. İnanma. Ankara'da şimdi bir arkadaş geldi diyor ki hocam şeytan musallat oluyor. Ne yapıyor dedim. Kafir olmamı istiyor diyor. Allah Allah. Beni çeşitli vesveseler veriyor. Dedim şu ayeti al oku. Bir şey yapamaz. İnnehu leyse lehu sultanun alellezine amenu ve ala rabbihim yetevekkelun. Onun iman edenlere, Allah'a tevekkül edenlere bir tesiri yok. Sen imanını berkit, sağlamlaştır. Allah'a tevekkül et. Tamam ben Rabbime tevekkül eyledim. Hasbunallah ve nimel vekile. Bak yok sokulabilir mi yanına? Kenarda dolaşır dolaşır surun dibinde dolaşan köpek gibi giremez. Ama iman sahibi olacağız. İçimizden gelen duyguları kontrol edeceğiz. İçten insanın iki çeşit ses gelir. Daha çok çeşitleri vardır da yani kötü şeyler. Şimdi bir şeytandan gelir. Şeytan şunu şöyle yaptı. Küçük bir şeyi. Bir de nefisten gelir. Nefis de şunu şöyle yap der, isteyebilir. İşi istiyor canım bugün. Çok canım istiyor. İşte gel, boğaz içinde emirganda, boğaza nazır, işte kenara oturalım. Canım işte bazıları da zaten içki değildir diyor. Şu bir adam birazcık bir kadeh içme filan içinden şey yapıyor. Yok çok istiyor ama çok tatlı. Zaten kimisi de şey değil diyor filan. Bahaneler şeyler. Hah. Böyle bir şeyi ısrarla illa onu isterim diyorsa inatçı şımarık çocuk gibi o nefisten. Nefis. Nefis aptal olurmuş. Aynı şeyi ısrarla istiyor. İlla onu isterim. İlla onu isterim. Bu nefisten gelirmiş. Şeytan biraz baktı seni şey yapmadı mı kandıramayacağını anladı mı tamam bu birayı içmeyecek. Biradan günaha sokamayacağım. Peki bira içme ama gene emirgana git. O sandalyelere otur, gelen geçene bakarsın. Maksadı ne? Maksadı günaha sokmak. Bira içme canım, gazoz iç. İstersen çay iç ama gelen geçeni temaşa edersin. Oradan günah sokacak. Yo ben öyle şey yapmam. Bugün ikinci dersi var, şunu var, bunu var. Oraya gidelim filan dersin. Bu sefer bir başka oyuna geçer. Oyundan oyuna geçiyorsa bu usta, bu şeytan dersiniz. Usta çünkü biliyor, sizi alt etmek için bir oyunu tutturamazsa pehlivan gibi başka oyuna geçiyor. 52 kilo güreşçisi gibi oyundan oyuna geçer böyle. Ötekisi hantaldır, aynı şeyi söylermiş. Allah şerlerinden korusun. Amin. Nefse uydurmasın, şeytana uydurmasın. Amin. Edepli kul eylesin, yolunda daim eylesin. Ma yezalul belâ'u bil mü'mini vel mü'mineti fî nefsihi ve veledihi hatta yelkallâha ve ma aleyhi min hatiye. Bu hadis-i şerif sahih bir hadis-i şerif. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ Mümin erkeğe, mümin kadına bela daima gelir durur. Bela. Bela, sıkıntı, üzüntü, musibet gelir durur. Ne zamana kadar? Hangi konuda? Fî nefsihi ve veledi. Kendisi hususunda gelir, çoluk çocuğu konusunda gelir. Çocuğu hastalanır, kendisi hastalanır, bilmem canı sıkılacak bir şey olur filan böyle çeşitli şeyler gelir. Sonra Hatta yelkallâhe ve mâ aleyhi min hatiye. Üzerinde hiç günah kalmadan Allah'a kavuşuncaya kadar böyle gelir durur. Ne demek istedi şimdi Efendimiz? Demek istedi ki mümin imtihandan hali kalmaz. Daima başına imtihan olacak, sıkıntı olacak şeyler gelir. Ona sabredince derece alır. Ona sabredince derece alır. Ona sabredince derece alır. Takdir-i rıza gösterdikçe derece alır. Alır, alır, alır. Ölüm geldiği zaman, Allah'a kavuşacağı zaman ve ma aleyhi min hatiyetin üzerinde hiç hata kalmamış, günah kalmamış olarak günahsız gider. Neden? Her musibetten bir günahı af olunur sabretti diye. Onun için Allah'tan bela istenmez, sıkıntı istenmez, afiyet istenir. Dünyada, ahirette Allah afiyet versin diye isteyin. Öylesi istenir ama bir bela gelir de sabrederse insanın günahı af oluyor. Takdire rıza gösterin. Allah-u Teala Hazretlerine asi gelmeyin, karşı gelmeyin. Edepsizce sözler söylemeyin. Bu da mı gelecekti başıma? Ben her vakit camide kılıyorum. Allah Allah. Niye bu bela başıma geldi? Niye gelmesin? Ecir olsun diye. Eşeddül belaya alel enbiya. En büyük belalar peygamberlere gelmiş. Sen peygamber efendimizin hayatı gibi hayatı yaşayabilir misin? Dayanamazdın. Hasır üstünde yattı. Karnına açlıktan taş bağladı. Partilere girdi. O kadar melek gibi olduğu halde bir sürü düşman. Kimisi şairsin dedi, kimisi kahinsin dedi, kimisi akşam kendisine söylüyorlar, sabah bu tarafa naklediyor dedi. Çeşitli iftiralar, peygamber olduğu halde. Çeşit çeşit iftiralar. Efendim, yemek vermediler, iktisadi bakımdan baskı altına aldılar, ablukaya aldılar, hicrete mecbur ettiler. Hicret edeceği zaman şöyle çıktı, canına kastettiler. Mekke'ye baktı, ey Mekke! Ben senden beni çıkarmasalar çıkacak değilim. Seni seviyorum ama ne yapayım dedi. Çıktı. Çıkardılar çünkü. Hep bu sıkıntılara uğradı. Hicret ederken de arkasından adam koşturdu. Yakalasam öldürsem de mükafat alsam diye. Peygamber Efendimiz hiç arkasına bakmadı. Korkak insan değil çünkü. Allah'ın peygamberi. Arkasından düşman tıkır tıkır tıkır tıkır at sürüyor. Yakalayacak, vuracak, öldürecek. Kureyşlilerden mükafat alacak. Atının iki ön ayağı kuma hop batıverdi. Allah kendi peygamberini sana telef ettirtir mi? Uğraştı dedin bir indi atını çıkarttı. Gene koşturdu. Gene battı. Bu kadar sıkıntıları çekti. Mekke'den çıktı bu sefer Medine'de çeşit çeşit sıkıntılara uğradı. Yahudilerden sıkıntı gördü, Kureyşliler asker topladılar, geldiler, canına kastettiler, öldürmek istediler. Yani bu dünya hayatı böyle. Bu dünya hayatında hayırlar şerlerle, sevinçler kederlerle böyle harmanlıdır. Ne çıkacağı belli olmaz. Allah hayır eylesin cümlemizin başına, hayırları getirsin, hayırlarla karşılaştırsın. İki cihanda aziz bahtiyar eylesin, her şeye gücü yeter. Dilerse dereceyi belaya uğratmadan da verir. Ama imtihan, bela ne demek arkadaşlar? Belanın Arapça manası imtihan demek. İmtihan demek. Bela en hasena. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. İmtihan manasına geliyor. Bizim başımıza bir sıkıntı geliyor. O nedir? Dileseydi Allah getirmezdi. İmtihan için geliyor. O imtihan işinde olur, evladında olur, kendi hatısında olur. Bunların hepsine sabretmesi lazım. Sabrı öğrenmemiz lazım. Bu da tamam. Gelelim öbür hadisi şerife. Ma yekûnü an indi min hayrin felen eddehirahû anküm. Ve men yesteif yu'iffehullâh yu'iffullâh ve men yestegni yugnihullah ve men yetesabbar yusabbihullah ve ma u'tiye ahadun minessab ataen hayren ve evsa'a minessabri. Peygamber Efendimiz'den geldiler, bazı şeyler istediler bazı kimseler, fakirler. Onun üzerine böyle buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Ravisi yine çok hadis kitaplarında geçiyor. Ebu Said el-Hudri Hazretleri ve Malik'ten de rivayet edilmiş. Diyor ki مَا يَكُنُ اِنْد۪ي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ اَدَّخِرَهُ Benim yanımda hayırdan bir şey mevcut olsa ben onu asla tutmayacağım. Depo etmeyeceğim. Mutlaka dağıtırım. Yanımda bir şey olsa merak etmeyin, sizi mahrum etmem. Gelen sadakayı, hurmayı, parayı, pulu, gömleği, efendim giyimi, kuşamı hemen dağıtırdı Efendimiz. Geceye bırakmazdı. Uykudan kalkıp dağıttığı olurdu. Hemen etrafına dağıtırdı. Yanımda hayırdan ne varsa onu ben depo edecek değilim, iddihar edecek değilim, güzel takacak değilim. Kim sabretmeye çalışırsa, kendisini sabra zorlarsa, Allah onu sabırlı kul eder. Ve hiçbir kul sabırdan daha geniş ve daha hayırlı bir bahşişe nail olmamıştır. Neden? En büyük atası, ihsanı, ikramı nedir Allah'ın? Kulun sabır edebilme kabiliyetine sahip olmasıdır. Neden? Çünkü اِنَّ اللّٰهَ مَا السَّابِر۪ينَ Allah sabredenlerle beraberim buyuruyor. Beraber ne demek? Seviyor, yanında yer alıyor. Onun safında yer alıyor demek. اِنَّمَا يُوَفَّ السَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ Muhakkak ki sabırlıların ecrini Allah bir gayri hesap verecek. Yani hesaba kitaba gelmez kadar bol verecek demek. Onun için sabırlı olmak iyidir. Kızma, sinirlenme, acele etme, atılma, sabırlı, iffetli ol. Bunda hayır var. Bir hadis-i şerif daha okuyalım. Daha vaktimiz var. Ma yemna'u ahadüküm idar ehadeküm. Ma yemna'u ehadeküm. Ma yemna'u ehadeküm. İza re'a min ehihi ma yu'cibuhu min nefsihi ev fi malihi en yuberrike aleyhi fe innel ayna hakkun. Sehl ibn-i Hüneyf Hazretlerinden rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz soru soruyor. Ma yemna'u ehadeküm. Sizi ne men ediyor, sizden birinizi ne mani oluyor, ne engelliyor? اِذَا رَعَى مِنْ اَخِيهِ مَا يُعْجِبُهُ مِنْ نَفْسِهِ اَوْ فِي مَالِهِ Arkadaşında, arkadaşın nefsinde, kendisinde veyahut malında gördüğü, hoşuna giden bir şeyi gördüğü zaman ona mübarek olsun demekten ne men ediyor sizi? Böyle değil, mübarek olsun değil. فَاِنَّ الْاَيْنَ hakkın. Çünkü göz değmesi, nazar haktır diyor Peygamber Efendimiz. Nazar haktır diyor. Şimdi açıklayalım. Peygamber Efendimiz soru sormuş ama bir şey öğrenmek için sormamış. Niçin? Böyle yapın diye sormuş. Yani ne men ediyor siz o arkadaşınızın kendisinde veya malında sizin hoşunuza giden bir şey gördüğünüz zaman mübarek olsun demekten sizi ne men ediyor? Bu sorunun manası ne? Yani men etmesin bir şey. O kardeşinize mübarek olsun diyeverin ya. Allah vermiş. Mübarek olsun maşallah. Yeni araba almış. Güle güle kullansın. Elbisesi de çok güzelmiş. Allah mübarek etsin. Tertemiz giysin. Daha güzellerini nasip etsin Allah. İyi. Bak filanca mevkiye çıkmış. Filanca şey nasip olur. İyi maşallah. Allah hayırlı hizmetler yapmak nasip etsin. Mübarek olsun. Evlenmiş. Evi mübarek olsun. Ev almış mübarek olsun. Beğendiğiniz bir şey oldu mu mübarek olsun diyeceksiniz. Maşallah diyeceksiniz. Çünkü maşallahın manası nedir? Allah'ın dilemesiyle o ona geldi demek. Allah'ın takdiri bu demek. Maşallah ne demek? Allah ihsan etmiş, Allah nasip etmiş, Allah'ın takdiriyle oldu bu demek. Maşallah diyeceksiniz, Allah mübarek etsin diyeceksiniz. Hayrını gör diyeceksiniz yani. Mübarek olsunun Türkçesi ne demek? Hayrını, bereketini görsün o kimse demek. Böyle demesi lazım. Böyle deyince ne âlâ. Demezse aman elbisesi ne kadar da güzel. Vay aynı okuldan beraberce mezun olduk. Adama bak genel müdür oldu. Biz aşağılarda sürünüyoruz hala. Bilen kıskanırsa böyle içi razı gelmezse o zaman nazar diye. Nazar haktır. Yani böyle bir şey nazarla baktığı zaman iştihalı nazarla vay onda var da bende yok gibi o zaman nazar değer ona. Demek ki Müslüman veren Allah'tır. Ona verdiği gibi bir zaman gelir ona da verir. Hayırlısını versin. Zaten bir şeyin olmasını biz istiyoruz da bazen iyi mi olur, kötü mü olur? Ona dair meşhur bir hikaye var. Biliyorsunuz Salebe hikayesi var. Peygamber Efendimiz'e gelmiş, ya Resulallah, bana dua et zengin olayım demiş. Biliyorsunuz meşhur hikaye, Salebe'nin hikayesi. Diyor ki, ya Salebe, sen git benden böyle bir şey isteme. Şükrünü eda edebileceğin az bir mal, şükründen aciz kalacağın çok maldan senin için daha hayırlıdır. İsteme zenginlik diyor. Gidiyor. Bir kere daha gelmiş sonra, ya Resulallah canıma takdiri fakirlik, bana dua et zengin olayım. Ya Salebe, şükrünü eda edebileceğin az mal, şükründen aciz kalacağım, efendim seni yanlış yola götürecek çok maldan daha hayırlıdır. Git isteme. Bir daha gelmiş. Ya Resulallah çok fakirim, işte dua et zengin olayım. Ya Rabbi Salebe'ye istediğini ver buyurmuş Peygamber olayım. Kendi razı olmuyor. Yeminle söylüyor bir başka hadis-i şerifinde, diyor ki vallahi le ene ahvetu diye söylüyor. Yani ben sizin bir şeye sahip olmanızdan, yokluğa düşmenizden daha çok korkuyorum diyor. Neden? Kurulursun arabaya, kurulursun köşke, unutursun kul olduğunu. Kul, unutursun Müslümanlığı. Sanki o para senin, efendim, ananın at sütü gibi sana lazımmış, şeymiş, helalmiş, gerekliymiş gibi düşünürsün. Zekatı vermezsin, hayrı yapmazsın, efendim, kapına geleni kovarsın, herkese tepeden bakarsın, daha büyük günaha girersin. Veyahut sen sabredersin, çoluk çocuğun baştan çıkar. Ya Rabbi benim çocuğum zengin olsun, benim çocuğum zengin olsun, evladım ağa olsun, paşa olsun, arabaları olsun vesaire. İşte oldu da. Oldu, bak kadınlar da düşüp kalkıyor, eve gelmiyor. Efendim, evlendirdiğin halde gelinin ağlıyor, torununun gözü yaşlı. İşte zengin oldu, ne oldu? Parayı çok görünce azdı. Zaten erkek kısmı parayı çok gördü mü hemen derler, ikinci hanım ister diye. Allah kontrollü Müslüman etsin cümlemizi. Amin. Şaşırtmasın, her şeyin hayırlısını istemek lazım. Ver yani, misalere ne istiyorsa ver diye dua etmiş. Peygamber Efendimiz dua etti mi Allah'ın sevgili kulu? Dediği olur. Hutbeye çıkmıştı bir keresinde. Bedevinin birisi kapıdan seslendi veyahut aşağıdan. Ya Resulallah, hayvanlarımız susuzluktan kırılıyor, otlar kalmadı, yağmur yağmıyor, dua et de yağmur yağsın dedi. Peygamber Efendimiz yağmur yağsın diye dua edince şakır şakır yağmaya başladı. Yağdı, yağdı, yağdı. Ne kadar yağmış? Bir daha hutbeye çıktığında Peygamber Efendimiz'e diyor ki, ya Resulallah, dua et de dursun artık diyor. Öyle. Peygamber verdi Salebe'ye mal, Allahu Teala Hazretleri mal verdi. Resulü'nün duası üzerine mal verdi. Salebe 5 vakit namaza gelirdi Peygamber Efendimiz'in mübarek mescidinde. Arkasında namaz kılardı, sohbetinden istifade ederdi. Bundan büyük nimet mi olur? Seyretmeye başladı camiye gelmeyi. Sorardı Peygamber Efendimiz, Salebe nerede? İşte koyunlar var, develeri var, onlara bakıyor ya Resulallah. Gelemiyor. Yazık oldu Salebe'ye derdi. Sonra bir zaman geçti, cumadan cumaya gelmeye başladı Salebe. Bir zaman geçti, cumaları da yok. Salebe nerede? Develeri öyle çoğaldı ki, koyunları öyle çoğaldı ki Medine'nin otlakları kâfi gelmedi. Yaylalara çıkıyor ya Resulallah. Uzakta cumaya gelemiyor. Yazık oldu Salebe. O esnada zekat ayeti indi. Huz min envalihim sadakaten tutahhiruhum biha ve tüzekihim ve salli aleyhim ayet gelmesi indi. Onların mallarından zekat al. Malları temizlensin. Fakirin hakkı kalıp da kirli olmasın. Zekat al diye emir geldi Peygamber Efendimiz'e. Her yere haber gönderdi. Resulullah Efendimiz elinde para tutmazdı, dağıtırdı fukaraya. Böyle ölü, yokluktan korkmayan insanın verişiyle verildi. Verdi mi doyururdu karşı tarafı. Paraya ihtiyacından değil. Allah emrediyor. Huz min envalihim sadakaten. Onları temizleyen, mallarını tezkiye eden şu sadakayı, zekatı al onların mallarından diye emir verince ashabını vazifelendirdi. Sen şuraya, sen şuraya. Herkesten zekat mallarını toplayın diye görevlendirdi. O vazifelilerden bir tanesi geldi Salebe'ye. Allah ayet indirdi, malından zekat vereceksin. Şu kadar miktar, deveden şu kadar, efendim koyundan bu miktar diye. Salebe vermedi. Vermedi. Vermedi. Bir zaman gelip Resulullah'tan şey isteyen, efendim dua isteyen Salebe, zekat memuruna, Resulullah'ın elçisine zekat borcunu vermedi. Geldi, ya Resulallah dedi, ben gittim Salebe'ye söyledim dedi vazifeli. Kabul etmedi, vermedi. Kızdı, bağırdı, çağırdı. Ya Allah yoktan sana o kadar bereket verdi. Malın arttı, mülkün arttı. Medine'de besleyemeyecek duruma geldi. Sürülerin sahibi oldu. Ne olur versen. Akıl işte. Allah insanı şaşırtmasın. Öyle mal sevgisi insanın içine yerleştirmek iyi olmuyor. Ondan verin diyorum. Biraz vermeye alışalım. Yani küçük çocuğunuza verin. Al bunu kardeşine götür. Şu fukaraya ver diye. Birazcık vermeye alıştıralım. Tabii Peygamber Efendimiz küstü. Allah için tabi darıldı. Çünkü zekat emredilmiş, Allah'ın farzını tutmuyor. Ondan sonra bir zaman geldi, aklı başına geldi, zekat hayvanlarını gönderdi, kabul etmedi. İstemiyoruz seni şey diye. O zaman da almadı Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz vefat etti. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh halife oldu. Halim Selim, gözü yaşlı Ebu Bekir Sıddık, İbrahim Aleyhisselam gibi o Ebu Bekir Sıddık, Arap kabileleri geldiler dediler ki, ey Ebu Bekir, namaz kılalım, tamam iyi güzel, namaz kılalım ama şu zekatı vermeyelim dediler. Dedi ki Hazreti Ebu Bekir, siz ne diyorsunuz? Resulullah zamanında ne veriyorsanız hepsini vereceksiniz. Hem namaz kılacaksınız hem zekat vereceksiniz. Vermeyenle savaşırım dedi. Allah'ın farzını çiğniyor adam, zekatı vermiyor, öyle şey olur mu? Savaşırım, öyle alırım dedi. O Ebu Bekir Sıddık'a Salebe zekat paralarını gönderdi, zekat mallarını gönderdi. Al zekatları diye. O Ebu Bekir ne diyor? Tahmin edin, edemezsiniz bilmiyorsanız. Dedi ki, Resulullah'ın almadığı şeyi ben nasıl alırım? İstemem, alma. Geri götürün dedi. Resulullah'ın almadığını ben nasıl alırım? Bak nasıl ittiba ediyorlar. Nasıl oluyor? Dine bağlılık nasıl oluyor? Biz kendi mantığımıza göre ne düşünüyoruz? Resulullah'ın almadığını ben nasıl alırım dedi. Biliyorsunuz Ebu Bekir Sıddık'a böyle başka şeyler de teklif edilmişti. Ordunun başında Üsame İbni Zeyd var. Bir köle. Kölenin çocuğu. Esmerce bilmem ne filan. Asil kimse değil. Dediler ki ey Ebu Bekir, ordunun başına bizim şöyle itibarlı asillerden bir tanesini, yaşlı başlı bir kimseyi getir. Öyle şey olur mu dedi. Resulullah'ın tayin ettiği komutanı ben nasıl değiştiririm? Değiştirmedi. Devesinin, bineğinin yularından tuttu. Önünce seyis gibi yürüdü. Resulullah'ın tayin ettiği komutan diye. Medine dışına kadar böyle onu uğurlamak için önünden çeke çeke götürdü. Onlar öyle insanlar. Ondan o yüksek mertebeleri almışlar. Salebe hikayesini anlattık. Neden anlattık? Allah her şeyin hayırlısını versin diye. Amin. Zenginlik ise hayırlı zenginlik versin. Amin. Fakirlik ise sabır versin. Her şeyin hayırlısını ihsan etsin. Başkasının malında da gözümüz yok. Herkesin malı kendisine mübarek olsun. Arabası kendisine mübarek olsun. Deniz kenarındaki yalısı kendisine mübarek olsun. Filanca yerdeki 9 katlı apartmanı mübarek olsun. Mübarek olsun. Hayrını görsün. Allah akıl fikir versin, onunla hayır yapmayı nasip etsin. Amin. İslam'a faydalı olmayı nasip etsin. İş işten geçtikten sonra can boğaza geldiği zaman malımın şunu, şu kadarını şuna verin, bu kadarını buna verin. Geçmiş olalım. Nasıl olsa ben ölüyorum artık. Onu tercih etmeye kalkıyor, öyle şey olur mu? Hayatındayken, aklın başındayken hayrını, hasenatını yap, senin namın yürüsün, senin arkandan hayır gelsin. Allah öyle... Öyle Müslümanlar eylesin. Amin. Eski Müslümanlar gibi eylesin bizi. Amin. Bu zamanı ahir zaman Müslümanlarından eylemesin. Amin. Fatiha-i Şerife maal Besmele-i Şerife. Subhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Amin. Elhamdülillahi Hakka Hamdi. Ve salatu ve selamu ala hayru halkihi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Allahümme ya Rabbena. يا ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت Tevvabur-Rahim. Amin. Vehdina ve vefıkna ilel hakkı ve ilel necati ve ila tarikum müstakim. Amin. Bi lütfike keremike ya ekremel ekremin. Ve bi hürmeti hatmil Kur'anil azim. Ve bi hürmeti hatmi hacegani şerif. Allahümme belliğ ve elsin. Misle sevabı ma karanahu ve nura ma terevnahu min hazihil khatmeti şerifeti ve khatmil Kur'anil azim. Amin. Ba'del kabulü minna bil fadlı vel ihsan. Hediyeten vasıleten ila ruhu seyyidina Muhammedinil Mustafa. Amin. Ve ila ervahi alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsan. Ve ila ervahi cemi'i saadatina ve meşayihina ve hulefaihim ve müntesibihim ve müridihim ve mühibihim ve tabi'ine lehum. Ve ila ervahi sairil enbiya'i vel mürselin vel evliya'i vel asfiya'i vel salihine vel mukarrabin. Ve belligillahümme ila ervahi abaina ve ümmehatina ve ihvanina ve ahavatina ve ecdadina ve ceddatina. Ve sairi akribaina ve ahbabina ve ashabina ve etbaina ve men lehu hakkun aleyna. Amin. Ve men lehu hubbun ileyna ve men vassana biddua'il hayr. Amin. Ve ila ervahi sairil müminine vel müminati kâffeten âmine. Ya Rabbi, bizi Kur'an-ı Kerim'in ahkamına tabi olarak ömür sürmek şerefine nail eyle. Amin. Ya Rabbi, Kur'an-ı Kerim'in şefaatine mazhar eyle. Amin. Ya Rabbi, Resulullah'ın sünnetine uygun yaşamayı nasip et. Amin. Peygamber Efendimiz'in şefaatine, iltifatına mazhar eyle. Amin. Sevdiğin salih amellere muvaffak eyle. Amin. Ya Rabbi, huzuruna sevdiğin, razı olduğun bir kul olarak gelmeyi cümlemize nasip et. Amin. Bi hürmeti esma-ikel hüsna ve Habibikel Müşteba Muhammedin Mustafa ve bi hürmeti esrarı suretil Fatiha.